Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet, kaldığımız sorudan devam edelim. Abi siz okuyun inşallah. Soru 93. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin adı söz konusu edilmiştir? Hatırlayacak olursanız önceki derste her peygamberin isminin zikredilmediğini, bize bahsedilmeyen peygamberlerin de var olduğunu anlatmıştı. Şimdi Kur'an'da bahsi geçen peygamberleri anlatacak. Tabi bazı şahıslar var Kur'an'da adı geçmeyen. Mesela Musa Aleyhisselam'la beraber giden o genç gibi beraberinde. Ona Hızır deniyor. İsrailiyat bunlar. Tabi onun da peygamber olma ihtimali çok yüksek ki yani racih görüş peygamber olmasıdır. Çünkü kendisi gaybı ilimlerden Musa Aleyhisselam'a haber veriyor. Hızır. Hızır Aleyhisselam tabi İsrailiyat ismi. Kendisi işte çocuğun büyüyeceğini, anne babasının asi olacağını söylüyor. İmam Ahmed'in Müsned'inde hadis var. Allah gayb ilmini yalnızca peygamberlere açar. Gayb ilmini yalnızca peygamberlere açar. Bu da gösteriyor ki peygamberdir. Tabi ama adı zikredilmiyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın talebelik yaptığı. Bir de Musa'nın Aleyhisselam'ın yanında biri daha var. Bir genç daha var. Ona talebelik yapan, yolda balığı unutan. Giderken diyor işte bu beklediğimiz işaretti diye balığı unutunca. Yuşa Aleyhisselam diyorlar şimdi. Bu Beykoz'da şey var, uzun bir sanduka var. Uzun bir şey yapmışlar, millet oraya tapmaya gidiyor. Ticaret merkezi tabii ki. Oraya işte seferler yapılıyor, millet para kazanıyor. Yani işin din tarafında değil herhalde. Netice itibariyle orada bir salih daha var. Yuşa Aleyhisselam ya da Neml suresinde bunun örneği var. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında. İşte orada bir cinlerden bir ifrit diyor ki ben sana işte getiririm göz açıp kapınca kadar. Sonra başka birinden bahsediyor. Kendine ilim verilen biri getiriyor tahtı oraya. Kendisine ilim verilen biri tahtı getiriyor. Orada da ismi zikredilmiyor bu kişinin. Yani bu kişinin hani tahtı getirmesi nasıl birçok tevil yapıyor alimler. Yani bir ilim verilmiş o ilimle getirdi sonuçta. Belki Allahu alem bilmiyoruz. Yani o da nebilik görevi var mı yok mu? Allah en doğrusunu bilendir. Çünkü biliyorsunuz resuller başka, nebiler başka. Birazdan onun tafsilatı da gelecek. Burada sayacağı sadece açıkça peygamberliğine dair ismi geçen peygamberler olacak. Evet. Cevap. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında Adem, Nuh, İdris, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Lut, Şuayb, Yunus, Musa, Harun, İlyas, Zekeriya, Yahya, Elyesa, Zülkifl, Davud, Süleyman ve Eyyub'u toplu olarak da esbatı, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarını, torunları yani onun zürriyetinden gelenler, İsa ve Muhammed ona ve bütün peygamberlere selam olsun söz konusu etmiştir. Yani peygamberlerin soy ağacı bu. Adem Aleyhisselam ilk peygamber. Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci atası. Sonra İdris Aleyhisselam var. Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam. Bu işte buradan sonra İbrahim'in iki çocuğu var. İsmail ve İshak. İshak'ın soyundan gelenler şimdi. Beni İsrail oluyor. Oradan çünkü Yakup gelecek. Yakup İbranice'de İsrail'in adıdır. İsrailoğulları denmesinin sebebi Yakup'un oğulları demektir. İbranice İsrail Yakup demektir. Zaten bugünkü İsrail Devleti'nin adı da Yakup'tur yani Türkçesi. Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen diğer bütün peygamberler onun soyundan. Beni İsrail'e gönderilmişler. Allah en çok onlardan bahsediyor. Başka bunun haricinde de gönderilenler az önce de zikrettiğimiz gibi var. Ama bunların kıssaları bize haber verilmemiş. Ta ki kime kadar? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar. O kimin soyundan? İsmail'in soyundan aleyhisselam. Evet. Soru 94. Resuller arasında ulul azm kimlerdir? Şimdi ulul azm kimlerdir'e geçmeden önce hatırlayacak olursanız biz dedik ki Allah subhanahu ve teala insanların Allah subhanahu ve teala yarattıklarının bir kısmından üstün kılmıştır. Mesela Allah ayette diyor ki ve lekad kerremna beni Adem. Adem oğlunu keremli kıldık diyor. Hayvanları boyun eğdirmiş mesela insana, değil mi? Kıyamet günü onlar toprak olacaklar veya diğer bütün canlılar. Allah insanları ve cinleri kullukla mükellef kılıp cennetle mükafatlandırmakla ne yapmış? Üstün kılmış onları. O cinler ve insanlar arasından, bu topluluğun arasından, mükellef olan bu topluluğun arasından müminleri Allah üstün kılmış kafirlere. O müminlerin arasında salih olanları üstün kılmış, o salihlerin arasında nebi olanları üstün kılmış, o nebi olanların arasında resul olanları üstün kılmış. İşte o peygamberler arasında da ulul azm olan yüce peygamberleri Allah subhanahu wa ta'ala faziletli kılmıştır diğer peygamberlere. Kimdir onlar? Cevap: bunlar 5 kişidir. Yüce Allah subhanahu wa ta'ala kitabının 2 ayrı yerinde onları söz konusu etmiştir. Evet. Birincisi El-Ahzab suresinde yer alan şu buyruğudur: hani biz peygamberlerden, özellikle de senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahitlerini almıştık. Evet. Ashab İbrahim Nuh aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam, zaten Musa ve İsa aleyhisselam kimin soyundan? İbrahim'in İshak oğlundan gelen soydan ve en sonunda İsmail soyundan gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 5 tanesi ulul azm olan peygamberlerdir. Bunlar üstündürler. Şimdi bir nokta var. Geçen hafta biraz izah etmiştik. Hatırlayacak olursanız Resulullah ne demişti? Ben Adem oğlunun aleyhissalatü vesselam efendisiyim demişti. Normalde başka bir hadis daha önce işlemiştik. O hadiste de demişti ki beni Yunus'la kıyaslamayın. Allah'ın peygamberlerini birbirleriyle kıyaslamayın. Şüphesiz ben Yunus'tan faziletli değilim. Niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemişti? Çünkü tevazusuydu onun. Ahlakı güzel, edebiydi ki övünmüyordu kendisiyle. Yani baktığınız zaman Yunus aleyhisselam ulul azm peygamberler içinde mi? Yok. Ya bakıyorsunuz 5 tanenin içinde değil. Bu 5 tane diğer bütün peygamberler neydi? Üstündü. Peygamber buna rağmen aleyhisselatü vesselam edebi gereği övünmemesinden ötürü dedi ki beni ondan kıyas etmeyin. Ama bu hadiste, söylediğim hadiste, en son derste okuduğumuz ben Ademoğlunun efendisiyim hadisinde niye zikretti o zaman? Çünkü bu Allah'ın ona vahyiydi. Vahye haber veriyor. Biz iman ediyoruz ki vahiy sadece Kur'an'la sabit değil. Sünnette de ne var? Peygamber aleyhisselatü vesselam ifade ettiği gibi misli kadar vahyedilmiş. O vahiyin içerisinde Allah ona haber vermiş ki sen Ademoğlunun efendisisin diye. Vahiyle, Cibril vasıtasıyla Allah subhanahu teala haber vermiş. Vahiyi haber vermek adına peygamber söylüyor ve hadisin sonunda da kendi söz söylüyor. Diyor ki ben bunu övünmek için söylemiyorum diyor. Yani niye? Bu Allah'ın ona vahiyidir, gizleyemez. Ya Nebi, belleg ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Fe illem tef'al, eğer böyle yapmazsan fe me bellegte risaletehu. Rabbinin risaletini ulaştırmış olmazsın eğer böyle yapmazsan. Vallahu ya'simuke minen nas, Allah seni koruyacaktır insanlardan diyor. Çünkü tebliğ nedir? Zor bir iştir. İnsanlar eza ederler tebliğ yapanlara. Netice itibariyle iki nas bu şekilde cem edilmiş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi konuştuğu zaman kendisini övmüyor. Ancak Rabbinin vahyi olduğu zaman üzerine düşen nedir? Tebliğdir. Birçok ayet vardır peygamberi över, değil mi aleyhissalatü vesselam? Peygamber şimdi ben edepliyim diye kalkıp vahyi gizleyemez ya. Onu anlatmak zorundadır. O yüzden diyor ki ben Ademoğlunun efendisiyim. Yani bir tane art niyetli komünist, ateist, bir kafir kalkar da bak sizin peygamberiniz böyle kendini övüyor gibi böyle saçma sapan şeylerle gelirse Allah'ın izniyle bu şekilde güzelce tevil edip meseleyi ne yapabilirsiniz? Cem edebilirsiniz inşallah. Devam. İkincisi ise Eş-Şura suresindeki şu buyruğudur: o dini dost doğru tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğini, size de şeriat yaptı. Şura 13. Soru 95. İlk Resul kimdir? Cevap: İnsanların ayrılıklara düşmesinden sonra Resullerin ilki Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruklarında da görüldüğü gibi Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak biz sana da vahyettik. Evet, Nuh Aleyhisselam ilk Resul. Niye? Resulün vasfı neydi? Kendisi yeni bir şeriatla geliyor. Önceki peygamberin şeriatına tabi olmuyordu. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildikten sonra 10 asır ne yapmıştı? Geçen ders geçtiği üzere şirksiz Allah'a ibadet etmişlerdi. Ardından şirke düşünce Allah yeni bir şeriatla beraber Nuh'u gönderdiği için ilk Resul Nuh Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam peygamberdir, nebidir. Hatırlatan, uyarandır. Ancak kendisi Resul değildir. Niye? Zaten yeryüzüne inmiş, kendi Müslüman, eşi Müslüman, çocuklarını da İslam üzere terbiye etmiş. Böylelikle 10 nesil Müslümanca yaşamışlar. O yüzden yeni bir Resulün gelip onları bazı şeylerden sakındırması, bazı şeyleri emretmesi zaten mümkün değil. Zaten hak üzere olan bir topluluk var. Anlaşıldı mı? O yüzden ilk Resul kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. Ardından kimler gelmiştir Resul olarak? Kendisine şeriat verilen diğer peygamberler. Hazreti İsa mesela, değil mi? Ne yapmıştır? Musa Aleyhisselam diyor ya ayette, ben size Tevrat'ta bazı helal kılınanları yasaklamak veya bazı yasaklananları helal kılmak için yeni bir şeriatla geldim diyor. Buradan da anlaşılıyor ki İsa Aleyhisselam nedir? Resuldür. Çünkü kendisine yeni bir şeriat verilmiştir. Devam. Onlardan önce Nuh'un kavmi, onlardan sonra da güruhlar yalanladılar. Evet. Mümin 5. Soru 96. Söz konusu bu ayrılık ne zaman ortaya çıktı? Cevap. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Nuh ile Adem arasında 10 karn nesil geçmiştir. Hepsi de hak bir şeriat üzereydiler. Sonradan ayrılığa düştüler. Evet, Nuh ile Adem arasında 10 karın var. Şurada bir ihtilaf var ulemanın yanında. Yani karın kelimesinden kasıt 100 yıl mı? Yoksa karından kasıt her bir nesil mi? Şimdi siz 10 nesil derseniz, Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğ yapmış. Yani en az 1000 sene yaşamış. O zamanki insanların ömrü 1000 seneden 10 nesil der iseniz ne yapar bu? 10.000 sene yapar. Ama siz 10 şey derseniz, çünkü Arapça karın 100 yıl manasına gelir. Eğer karın kelimesinden kasıt 100 yıl der iseniz o zaman 1000 sene yapar ki bu çok da rivayetin muhteva ettiği manaya isabet etmemektedir. O yüzden Allah en doğrusunu bilendir. En doğru tercih 10 tane neslin geçmesidir. Yani 10 nesil ne yapmışlar? Allah subhanahu wa ta'ala şirksiz ibadet etmişler. Şöyle bir soru gelebilir. Habil ve Kabil, tabi İsrailiyat bu isimlerde. Hepsi önceki ümmetlerden gelen isimler. Yani Adem'in iki oğlu. Bunların hani Kabil'in Habil'i öldürmesi gibi bir durum söz konusu. Toplumda hep şöyle bir anlayış vardır. Kabil kafir. Ebedi cehennemlik gibi. İlk kafir gibi. Buna hiçbir delil yoktur. Kur'an ve sünnetten açık bir delil. Evet. Kabil kardeşini öldürmekle kötü bir çığır açmıştır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste söylediği gibi kim kötü bir çığır açarsa kendisinden sonrakilerin yaptığı günahtan da ona günah yazılır ve kendi yaptığının günahı da onadır. Bu yüzden Kabil'in işlediği suçtan dolayı kıyamete kadar o suçu yapan herkes aynı cezayı alacak. Aynı suçtan Kabil'e de yazılacaktır. Ama bu nasların hiçbirisi Kabil'in kafir olduğunu göstermez. Allah en doğrusunu bilendir. Çünkü İbn Abbas da diyor ki 10 sene, 10 asır şirksiz ibadet ettiler. Demiyor günahsız ibadet ettiler. Günah her insanın fıtratında var. Kabil de günah işledi ama o günahın onu kafir yaptığına dair hiçbir açık karinemiz, hiçbir açık delilimiz ne mevcut değildir elimizde, mevcut değildir. Dediğim gibi İbn Abbas'ın rivayetiyle bu Kabil Habil olayı bu şekilde cem edilebilir. Allah en doğrusunu bilendir. Evet. Allah da peygamberleri müjdeleyici ve korkutucular olmak üzere gönderdi. Bakara 213. Soru 97. Peygamberlerin sonuncusu kimdir? Cevap. Peygamberlerin sonuncusu Hatemun Nebiyyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Soru 98. Bunun delili nedir? Cevap. Yüce Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Muhammed sizin adamlarınızdan hiç kimsenin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerinin sonuncusudur. Evet. Ahzab 40. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Gerçek şu ki benden sonra 30 tane yalancı ortaya çıkacak ve bunların her birisi kendisinin peygamber olduğunu iddia edecektir. Evet. Oysa ben Hatemun Nebiyyinim. Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Evet. Sahih-i Buhari ve Müslim'de geçtiği üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'a şunları söylemiştir. Senin benim yanımdaki durumunun Harun'un, Musa'nın yanındaki durumu gibi olmasına razı değil misin? Şu kadar var ki benden sonra bir peygamber gelmeyecektir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Deccal ile ilgili hadisinde şöyle buyurmuştur. Ben Hatemun Nebiyyinim. Peygamberlerin sonuncusuyum. Ve benden sonra peygamber gelmeyecektir. Bunun dışında pek çok delil vardır. Soru 99. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlerden farklı özellikleri nelerdir? Evet, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bugün üzerinde daha çok durduğumuz yer burası. Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlerden ayrıldığı özellikler nelerdir? Tabii her şeyden önce bu önceki soruda ifade edildiği gibi nedir en temel özelliği? Son peygamber olmasıdır. Şimdi son ne, yani farklılığı ne? Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın insanların fıtratına yerleştirdiği bir kanundur. Bakın, toplumda cahili bir söz var. Diyorlar ki astrolistler son çıkar diyorlar. Belki onlar bir haram için bu sözü söylüyorlar ama gerçekten en önemli şahıslar ne olur her zaman? En son gelir. Mesela bunun Kur'an ve sünnetten ispatı mı isteniyor? Hemen ispatını verelim. Kıyamet günü Arasat denen meydanda insanların ve cinlerin toplandığı yerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o vakayı ne yapıyor bize? Tasvir ediyor. Müslim'deki sahih hadiste. Orada ne diyor aleyhissalatü vesselam? İnsanlar ve cinler önce bir toplanıyorlar. Hesaba çekilecekler. Tabi hayvanlar da diriltilmiş. Herkes hakkını alacak, hesap görülecek. Bütün canlılar toplanmış bir araya. Arasat meydanında. Sonra birinci kat semadakiler iniyor. Sonra ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, değil mi? Her derece ne? Allah'a daha yakınlaşmak. Çünkü Sidretil Muntaha var, son yer. Orada, oraya kadar kim gelebiliyor? Cibril geliyor. Herkes gelemiyor oraya. Bütün hepsi geldikten sonra kim geliyor? Cebrail aleyhisselam geliyor. Sonra ne yapıyor? Kürsüyü kuruyor. Bakın hep faziletlerine göre geliyorlar. Tek tek. Ondan sonra kürsüyü kuruyor. En son kim görüyor? Görünüyor. Alimler Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. En son o geliyor. O yüzden bir şeyin hep en son olanı o işin faziletli olanları yani. Yani bu genel bir fıtratlarımızda var olan Allah'ın bize ayet olarak nefislerimize koyduğu bir gerçektir, hakikattir bu. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizi ki Abdullah ibn Mesud diyor Allah kullarının kalbine baktı ve en temiz kalp olarak Muhammed'in kalbini seçti ve gönderdi diyor. Bu yüzden Nebi Sassam son olması hasebiyle faziletlidir. Diğer peygamberlere bu noktada bir üstünlüğü vardır, bir farklılığı vardır diğer peygamberlerle. Devam. Cevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok özelliği vardır. Bu hususa dair ayrı eserlerde yazılmıştır. Bu özelliklerden birisi onun daha önce belirttiğimiz gibi Hatemun Nebiyyin, son peygamber olmasıdır. Bir diğeri Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın şu buyruğunu açıklarken de belirtildiği gibi Adem evladının efendisi olmasıdır. Evet. İşte biz o peygamberlerin bazısını üstün kıldık. Allah onlardan kimisiyle konuşmuş, kimisini de birçok derecelerle yükseltmiştir. Bakara 253. Peygamber aleyhissalatü vesselam ben Adem evladının efendisiyim fakat övünmüyorum buyurmuştur. Evet. Bir başka özelliği onun bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiş olmasıdır. Yani bu başka bir özelliği. Bütün insanlara ve cinlere. Bir bakın sahih hadisler var bu meseleyle alakalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Abdullah İbni Abbas'la beraber ne yapıyor? Cinlerle tebliğ için görüşme yapıyor. Yanında Abdullah İbni Abbas'ı götürürken yanlış hatırlamıyorsam bir diğer rivayette Abdullah İbni Mesud. Kendisini bir yerde bekletiyor. Ayetel Kürsi okuyarak bir daire çiziyor etrafına. Diyor bunun dışına çıkma seni bulamam diyor. Ve o sırada Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Mesud görüyor peygamberin cinlerle konuştuğunu. Mağaradan bir grup Nusayri cin çıkıyorlar. Nusayri. Bu Şam bölgesinden, Türkiye'nin güneyinden. Oradan cinlerden bir topluluk peygamberle görüşmeye gelmişler aleyhissalatü vesselam. Orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tevhidi arz ediyor onlara. Anlatıyor şirkin, küfrün neler olduğunu, İslam'ın ne olduğunu. Tabi kafirler inkar ediyorlar ve azgınlık ediyorlar. Hatta peygambere beddua ederek geri dönüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam rivayetin sonunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onlara beddua ederek ayrılıyorlar birbirlerinden. Bu açıdan peygamber aleyhissalatü diğer bütün peygamberlerden farklıdır. Kendisi hem cin hem insanlara gönderilmiştir. Bakın dikkat ederseniz Allah şu ayette şöyle bir ifade kullanıyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ Her ümmete rasulen bir rasul gönderdi ki اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُدُ Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının. Demiyor Allah subhanahu wa ta'ala her millete, her ümmete. Cinler bir ümmettir, insanlar bir ümmettir. Yani Allah subhanahu wa ta'ala her bir ümmete, her bir topluluğa kendi içerisinden göndermiştir. Muhakkak cinler arasından da nebilik görevi olanlar Allahu alem olmuştur ki kavimlerini uyarmıştırlar. Çünkü peygambere kadar hiçbir peygamber cinlerle mesul tutulmamış. Ama cinler hep kullukla ne olmuşlar? Mükellef olmuşlar yeryüzüne indikleri günden beri. Bir de insanoğlundan önce cinlerin yeryüzünde bir varlığı söz konusu. Tefsirlerde geldiği gibi. Onlar daha önce gönderilmişler ve yeryüzünde fesat çıkarmışlar, kan dökmüşler. Bu gibi bir durum söz konusu. Muhakkak o döneme kadar da Allah onlara hayır emreden elçiler göndermiştir. Netice itibariyle bizden önceki toplulukların her birine ister insan ister cin olsun Allah subhanahu teala ne yapmıştır? Resuller, elçiler göndermiştir. Bu noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu farklıdır. Kendisi cinlerle tebliğle de nedir? Mükelleftir. Kıyamet günü Allah subhanahu teala bu noktadan da hesap verecektir ki o yüzden Veda Haccı'nda şahit misiniz ben işte tebliğ ettim mi size deyince herkes diyor şahit isem bize tebliğ ettin. Parmağını göğe kaldırıp şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Rabbinden temennide bulunuyor. Sebebi nedir? Çünkü kıyamet günü ondan hesap verecek. Bizim hesabımız varsa peygamberler tabii ki kurtulmuş insanlar ama dediğimiz gibi onların görevleri de bu. Ondan kıyamet günü hesap verecekler. Onlar da görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. Devam. Nitekim Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin egemenliği kendisinin olan, kendisinden başka hak ilah bulunmayan Allah'ın size, hepinize gönderdiği peygamberiyim. Araf 158. Biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Sebe 28. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Bana benden önce hiçbir kimseye verilmemiş 5 özellik verilmiştir. Evet. Bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine korku salınmak ile bana yardım olundu. Evet, şimdi burada duralım. Bir aylık mesafeden kastı nedir? O zamanki ölçü birimidir bu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orduyu toparlasa, yola çıksa, bir aylık mesafe ordu yürüse, kaç kilometre giden mesela Şam'a varıyor örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olmasına rağmen kimin kalbinde korku var? Şam'dakilerin kalbinde korku var. Aman bugün gelecek, aman yarın gelecek diye. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel teşkilatlandırdığı ve yapılandırdığı cemaatin bir vasfı da neydi? Onlar savaşa çıkarken nereye gittiklerini gizli tutuyordular. Sadece işi bilmesi gerekenler biliyordu. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'di. Gizliyordu. En yakınındakine bile söylemiyordu. En yakınındakine bile nereye gideceğini söylemiyor. Sadece bilmesi gereken birkaç sahabe hariç. Mesela Mekke fethini düşünün. Hatip ne yapıyor? Öğreniyor, mektup yazıyor. Demek ki peygamber bazı güvendiklerine söylemiş bu sırrını. Ama herkese yaymıyor tabii ki. Burada da Müslümanın hangi vasfı çıkıyor? Sır tutma, sır saklama gibi bir vasfı ortaya çıkıyor. Yani sır saklamak önemli bir iştir. Herkesin becerebileceği bir şey değildir. Allah bizi onlardan kılsın. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anhu yanlış hatırlamıyorsam kızını nikahlamak için geliyor Ebu Bekir'e Hafsa'yı. Diyor kızımı sana nikahlayayım diye. Yok istemiyorum deyince alınıyor yani. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onunla nikahlanıyor. Sonra gelip Ebu Bekir özür diliyor. Diyor kusura bakma ben senin kızını nikahlamaktan şeref duyarım. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşurken Hafsa'yı nikahlamak gibi bir niyeti olduğunu biliyordum. Öyle bir konuşma geçti aramızda. O yüzden diyor ben diyor teşebbüs etmedim buna diyor. Yani burada demiyorum aman bu kardeş kırılır ben ona madem bu sırrı söyleyeyim falan. Sır tutuyor. Dediğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordu arasında sır tuttuğu için orduyu hazırlayıp çıkıyordu Medine'den. Kim var yakında? İşte batı tarafında Mısır var. Doğu tarafında İranlılar var. Kuzeyde Şam tarafında Rumlar var. Hepsi tutuşuyordular. Acaba hangimize geliyor diye. O yüzden ne oluyordu? Bir korku kalplerine salınıyordu. Tabii ki bu sadece peygambere verilmiş bir şey değildir. Bu elhamdülillah bu ümmete verilmiş bir şeydir peygamberle beraber. O yüzden biz bugün kafirlerin arasında yaşıyoruz. Kafirler ne yapıyorlar? Çok korkuyorlar Müslümanlardan. İşte aman şurayı mı böyle yapacaklar, burayı mı böyle yapacaklar, buraya mı saldıracaklar, buraya mı girecekler? Bakın yani şu koca Allah'ın arzında, koca dünyada Müslümanlara ait olan, muvahhid Müslümanlara ait olan bir devlet yok. Yani bir Suud devleti var şeytanların elinde. İşte bir Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, orada burada mücadeleler var. Bir devlet kurmak için Amerika tepelerine çöküyor ki ta ki kurmasın diye. Yani sadece kafalarda bir devlet anlayışı var Müslümanlara has olan. Tutuşuyorlar. Bunlar bir devlet kurarsa bütün dünyayı silip süpürecekler diye. Yani baştan girecekler, sondan çıkacaklar. Hepsi bunun korkusuyla yaşıyorlar. Teknoloji artık kısaldığı için Amerika'ya bir günde gidiyorsunuz. O yüzden Müslümanlar korkusu ta Amerika'ya kadar bugün salınmış durumda, Allah'a hamdolsun. Amerika bütün dünyadan istihbarat topluyor yani. Yani Türkiye'de El-Kaide operasyonu yapılıyor. Müslümanlar tutuklanıyor. Şey nereden gelmiş istihbarat? Amerika'dan gelmiş. CIA geliyor buraya. CIA'den bir adam geliyor. Bir görüşme yapıyorlar. Bir hafta sonra tutuklamalar oluyor. Niye? Adam bilgi paylaşmış. Falan falan gruplar var. Onlar bak sizin buralarda faaliyetler yapıyorlar. Kafalarına çökün diyor. En basit yeni güncel bir olay. Bu doğuda bir yerde PKK'lı diye halkı vurdu ya devlet. Kim vermiş istihbaratı? Amerika vermiş. Artık televizyonlarda konuşuluyor. Ya orada teröristler var, vurun demiş. Yani bu devletin vurması veya tutuklaması Amerika'dan gelen istihbarata bağlı. O neden nedir ki? Allah'a hamdolsun, Allah bu ümmeti rızıklandırmış bu özellikle. Biz burada oturmakla beraber koskoca Amerika'ya elhamdülillah Allah'ın fazlı keremiyle bir korku salabiliyoruz. Veya dünyanın bütün bölgelerindeki Müslümanlarla. Yanlış hatırlamıyorsam BBC'de yayınlanan bir makaleydi. Bir tane batılı bir filozofun, işte felsefecinin bir yazısıydı. O diyor ki dünyada her toplulukla anlaşılır diyor. Her toplulukla, her din sahibiyle, her fikir sahibiyle ancak Müslümanlar hariç diyor. Yani ben Kur'an'ı tahkik ettim, baktım, araştırdım, okudum diyor. Siz ya Müslümansınız ya Müslümansınız. Başka bir seçeneğiniz yok sizin diyor. Öyle bir hayatta biz kabul edemeyiz. Ama diyor öbür bütün fikir akımları inançlarından belli oranda taviz verebilirler. O yüzden anlaşabilirler. Ama ancak diyor gerçek İslam sahipleri hiçbir grupla, hiçbir taifeyle anlaşamazlar diyor. Adamlar bu noktada ciddi manada korkuyorlar Müslümanlardan. Bunlar devlet olursa, güç olursa yani ya kılıç ya kılıç. Başkası yok yani. Ya İslam olacaklar. Şirki yeryüzünden çünkü Müslümanların ne yapması lazım? قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar savaş. Aman devlet kurduk. Avrupa elimizde, Afrika elimizde, Asya elimizde yeter yok. Amerika'ya gemilere binip gideceğiz. Gerekiyorsa orada da şirki yok etmek için uğraşacağız. O yüzden İslam devletine hiçbir devlet saldırmasa bile halifenin senede bir kez cihat etmesi gerekir bir yere. Cihat ilan edip oraya tevhidi götürmesi lazım. Oradaki kullara kulluk eden insanları kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmesi gerekir. O yüzden savaş Müslüman hayatından çıkacak bir olgu değil yani. Savaş Müslümanın yaşam biçimidir. Ama tabii yerinde ve vakıasında tatbik edilmek üzere bunlar da ayrı tafsili uzun meselelerdir. Devam. Yeryüzü benim için hem mescid hem de kendisiyle temizlenme aracı kılındı. Evet, bizden önceki ümmetlerin hepsi ne yapmışlardı? İbadethanelerde ibadet yapabiliyorlardı. Ama bize ne mescid kılınmış? Yeryüzünün tamamı. Her yerde kılabiliriz yani. Tabii neresi hariç? Mezarlıklar ve helalar, tuvaletler hariç ve kendisinde necasetin olduğu yerler hariç. Bunların haricinde, dışında bütün Allah'ın arzında namaz kılmak nedir? Caizdir. Bu bize has kılınmış bir şeydir. Peygamberin ayrı bir özelliğidir. Ve toprak temizliktir. Başka bir ayrıldığı noktada diğer peygamberlerden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara elbiselerini uzatmalarını emrediyordu. Kadınlar diyordular elbiseler pislik bulaşıyor ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam. Toprak temizleyicidir diyor. Temizler onu. Çünkü o dönemde toprakta insanlar yürüyorlar. Şimdi her tarafa beton dikiyorlar. O da ayrı bir mevzu da. Toprak temizleyicidir. Tabii o betondaki pislikler öyle değil. Yani orada pislikler kalıyor çünkü. Toprakla beton bir değil. Toprak dediğiniz şey zehirli maddeleri, pis maddeleri çekiyor falan filan. Hani böyle bazı vasıfları var. Ama betonun böyle bir vasfı yok. Demiyorum yani betonda da asıl pisliktir. Temizliği ispat olana kadar. Öyle bir şey söylemiyoruz ama dediğimiz gibi temizlik kılınan madde nedir? Toprağın kendisidir. O yüzden en güzel temizlik toprakla yapılır. Sabun mesela temizlik değildir aslında. Kimyasal bir madde de sonuçta. Yani siz ne kadar yıkarsanız yıkayın bazı kimyevi maddeler elinizde kalacaktır. Ama toprakla yıkamak en güzeldir. Bunun şeriatta delili var mı? Var. Mesela köpeğin yaladığı kabı anlatırken وَاِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ مِنْ اِنَاءٍ veya اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ اِنَاءٍ işte bir köpek bir kabı yaladığında veya o kaptan içtiğinde diyor فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا 7 kere onu yıkayın اَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ İlki de diyor toprakla olsun. Bir diğer rivayette sonuncusu topraklı olsun diyor da doğru olan rivayet birincisinin topraklı olmasıdır. Çünkü toprak temizliktir. Bütün biliyorsunuz köpek bilim adamları anlatıyorlar. Bakterisin salyasında en çok bakterinin olduğu hayvanlardan bir tanesi. Çünkü metabolizması çok yavaş çalışıyor. Bu yüzden bakterileri çok rahat yok edemiyor. bir kaptan yaladığı zaman, pislediği zaman ona mikrop bayağı ciddi oranda bulaştırıyor. O mikrobu en iyi temizleyen şey su değil, topraktır. Toprakla yıkarsınız iyice. Toprak ondaki bütün pisliği alır. Ardından siz suyla yıkayınca da toprağın şeyinden temizlemiş olursunuz kabı. Temiz bir şekilde kabınızı kullanabilirsiniz. O yüzden temizlik aracı olarak gücü yettiği kadar Müslüman neyi kullanması gerekir? Toprağı kullanması gerekir. Evet. Ümmetimden herhangi bir kimseye namaz nerede yetişirse namazını kılıversin. Evet. Ganimetler bana helal kılındı. Bu da başka bir özelliği. Bizden önceki toplumlar ganimet yiyemiyorlardı. Allah'a hamdolsun bizde ganimet var da tabi bugünkü insanların anladığı gibi bir ganimet değil yani. Ganimet savaşarak alınır. Hırsızlığın adı olmuş ganimet. Yani biz hırsız değiliz, biz Müslümanız. Ganimet savaşınca elde edilir. Savaşırsınız erkek gibi, Müslüman gibi. O karşı tarafı öldürür, malını alırsınız yani. Ama o insanlardan eman alıp aralarında yaşayıp onların mallarını çalmanın adı ganimet değildir asla ve asla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ganimet için diyor ki وَجُولَةِ الرِّزْكِ تَحْتَ ذِلِّ رَمْحِ benim rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı diyor. Kıyamete kadar en bereketli, en helal rızık ganimettir. Müslümanlar Allah yolunda cihad edip savaştıkları müddetçe onlardan ganimet eksik olmaz. Ama ne zaman savaşı terk ediyoruz, beraberinde ganimetleri terk ediyoruz, beraberinde müşriklere köle olmak dolayısıyla lazım olarak geliyor. Ondan sonra bize haramlar sunuyorlar. Namaz kılma, sakal kes, şunu yapma, bunu yapma. Yani en helali terk edince haramlar bize yaklaşıyor. En helal olan belli. Onun içinde ne gerek? Allah yolunda cihat, Allah yolunda savaş gerek ki insan o ganimeti ne yapsın? Hak edebilsin, onun için helal olabilsin. O yüzden Muhammed İbni Abdülvahhab da ilk davetini yaptığı zaman Muhammed bin Suud'un kendisine beyat edeceği zaman konuşuyorlar. Hani tevhid üzere sebat edeceğiz, Allah yolunda savaşacağız. Orada Muhammed bin Suud diyor ki benim kabilelerle anlaşmam var. Her sene işte biz biten nebatı, ekini paylaşıyoruz. O diyor ki bozacaksın bunu. Sabredeceksin. Allah inşallah bizi ganimetlerden güzel rızıklar verir. Bizi buradan rızıklandırır diyor. Ki öyle oluyor. Savaşıyorlar. Birçok kavmi Allah onları galip kılınca ne yapıyorlar? Ganimetle rızıklanıyorlar. Netice itibariyle ganimet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi en helal, en temiz rızıktır. Normalde mesela bakıyorsunuz faiz para nedir? Haramdır. Düşünün savaşıyorsunuz bir tefeciyle, kafir bir tefeciyle savaşıyorsunuz. Normalde o tefeciden o parayı alsanız haram olur. Ama siz savaşıyorsunuz Allah yolunda, çarpışıyorsunuz, meydana çıkmışsınız iki taraf. Silahlar elinizde vuruşuyorsunuz. Adamı vuruyorsunuz, bütün malı da orada gidip malını alıyorsunuz. En temiz, en helal rızık oluyor bu. En temiz, en helal rızık oluyor. Allah subhanahu wa ta'ala böyle güzel, temiz, helal rızıklarla bizi rızıklandırsın. Halbuki benden önce kimseye helal kılınmamıştır. Bana şefaat verildi. Benden önce her bir peygamber özel olarak kendi kavmine gönderilirken ben genel olarak bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. O şefaat de Allah'ın insanları hesaba çekmesi için yapılacak şefaattir. İnsanlar ve cinler orada 70 bin sene bekletildikleri zaman Arasat meydanında artık cehennemlikler diyorlar cehenneme razıyız şu bekleme bitsin diyorlar yani. Yani düşünün öyle bir bekleme. Allah bize selamet versin olur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor mümine diyor bir vakit namaz kadar gelecek diyor. Yani bir namaz vakti kadar kısa gelecek o 70 bin sene. Tabi imanına göre imtihanlar orada devam edecek insanlara. İmanı zayıf olanlarınki tabi ona göre daha farklı olacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arşın altına gidip secde edecektir. Allah'ın insanları ve cinleri hesaba çekmesi için Allah diyecektir kaldır başını ne istiyorsan verilecek, neye şefaat edeceksen verilecek diye. Allah subhanahu wa ta'ala'dan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi talep edecek? Hesaba çekmesini talep edecek. Bu ona has olan bir şey. Ve ene leha diyor. Bu bana ait diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. Ve ben diyor şefaat edeceğim. Bu da onun diğer peygamberlerden ayrıldığı başka bir nokta. Yine peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ister Yahudi ister Hristiyan olsun bu ümmetten tebliğime muhatap olan insanlar arasından kim beni duyar da sonra benimle gönderilene iman etmeden ölürse mutlaka o kimse cehennemliklerden olur. Tabi bu hadiste de yüce bir mana var. İkametül hücce fehmi şart getiren yani anlamayı şart getiren ahmaklara reddiye var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki Yahudi Hristiyan beni işitir sonra benim getirdiğimi anlar. Anladıktan sonra inat edip inkar ederse kafirdir demiyor. benim getirdiğimi duyduktan sonra iman etmeden ölen kafirdir diyor. Çünkü hüccet neyle ikam olmuştur? Kulların işitmesiyle ikam olmuştur. Artık ondan sonrası kulların taksiratıdır, kulların eksikliğidir. Yani hüccetin ikamesi sadece şahısların mevzuları işitmesidir. Şahısların sadece mevzuları işitmesi yeterlidir. Allah'ım dostum bugün birçokları var. Geçen bir arkadaş bizim nesibin yanına bulmak için adam bilmiyormuş. Şu caddeye çıkmış, ana caddeye. Sormuş demiş burada sakalların girip çıktığı bir yer var mı? Ya demiş şurada bir yer var. Girip çıkarken hiç bize selam da verip almıyorlar demiş. Allah alem orayı soruyorsun herhalde. Şurada ileride falan demiş. Hani Allah'ım da olsun insanlar artık dinimizi biliyor. İşte nikah kıydırmaya gittiğimizde ben dedim bu benim karımdır zaten. Hani sen kimsin beni karı koca ilan edeceksin? Yaz oraya dedim. Bu bunun karısı kocasıdır. Nüfus dedim şeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra dedi sen cumasızlardan mısın dedi adam. Allah'ım da olsun yani din bir şekilde işitilmiş insanlar tarafından. Yani insanlar tevhidin ne olduğunu genel hatlarıyla oy kullanmayan bir takım insanlar var mesela. Kenan Evren bunu mesela o dönemde yapmış. Cemalettin Kaplan ona bir tane mektup yazmış. O da televizyonda canlı canlı milyonlara okumuş yani. İşte bak bak ne diyor oy kullanan kafirdir diyor. Biz kafirmişiz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirmiş mesela. Hani bunlar televizyondan okumuş artık herkes biliyor. Bizi aldıkları zaman şey haber bültenleri geçiyor. Onlar okula gitmiyorlar, askere gitmiyorlar, oy kullanmıyorlar. Onlar kendi mahkemelerini kurmuşlar. Devletin mahkemelerini kabul etmiyorlar. Vallahi milyon dolar verip yapacağımız tebliği 5 dakikada yaptılar yani. Artık bundan sonrası halkın işi yani. Otursun o adam okusun öğrensin. Ya bak bunların hepsi sakallı, namaz kılan adamlar. Peygamber'e benziyor bu adamlar. Herkes de biliyor Peygamber sasam sakallıydı. Ondan sonrası adamın problemi. Yoksa anlamış anlamamış bizi alakadar eden mevzular değil. Allah da böyle bir özrü kabul etmez. Ben anlamadım diyen adamın özrünü kabul etmez. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ettiğimiz bu özellikleri dışında başka özellikleri de vardır. Bunları ilgili buyruklardan tespit etmek mümkündür. Soru 100. Peygamberlerin mucizelerinin mahiyeti nedir? Cevap. Mucize, benzerinin meydana getirilmesi için meydan okunan olağanüstü bir haldir. Mucize sadece peygamberlere verilir. Salihlere ise keramet verilir. Yani mucize peygambere has bir şey. Ama keramet Allah kuluna ikram edebilir. Bunun birçok delili vardır. Meryem Aleyhisselam'ın mesela kıssası. Meryem'e işte yazın kış kışın yaz meyvesinin sunulması, Zekeriya Aleyhisselam'ın yanına girdiğinde bunları görmesi. Onun haricinde sahabeden birçok örneği var. Eşek ölüyor yolda. Öyle bir dua ediyor ki sahabe diyor Allah bunu ulaştıracaktır ulaşacağı yere. Allah eşeği diriltiyor. Ta Medine'ye kadar yükü getiriyor eşek. Oğluna diyor ki yükü indir o gidecektir diyor. Eşekten yükü indiriyor. Eşek gidiyor ileride canlı teslim ediyor. Yani böyle şeyler sahih rivayetlerde sabittir. Allah salih kullarına böyle ikramlarda bulunabilir Subhanehu ve Teala. Olağanüstü harikul ade fevkal ade. Bunlar Arapça kelimeler zaten. Ade alışılmış bir şey demek. Fevkal ade yani alışılmışın üzerinde bir şey. İnsanlar hayret ediyorlar. Garipsiyorlar. Ama şu bir gerçektir. Mucize hiçbir adamın iman etmesine vesile olduğunu ben görmedim yani. Hiçbir peygamberin mucizesinin bir adamın iman etmesine vesile olduğunu görmedim genel olarak. Genel itibariyle mucize neye sebep olur? İman edenin imanının artmasına, küfredenin küfrünün artmasına. Peygamber ayı yarıyor diyorlar sihirbazdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rumlar yenilecekler ayette var. İşte Rum suresinin ilk ayetleri diyorlar bu kahindir. Niye? Kahinler de gaybtan haber veriyor ya. Zaten şeytanın sihir yaptırması, insanların gözüne bazı olmayan şeyleri göstermesi veya kahinlere bazı bilgiler getirip onlara gaybtan bazı mevzulardan haber verdirmesi, hakkı batılı benzetmeye çalışmasıdır. Ne oluyor? Mevzu bu sefer karmaşık bir hale geliyor. Anlaşıldı mı burası? Yani çünkü peygamber gaybtan bu sefer haber verince vahiyle, diyor ki bak kahin. Peygamber eliyle ayı yarıyor, ikiye ayırıyor. Diyor bak işte sihirbaz. Sihirbazlar da göz yanıltıyor, bu da yanıltıyor. O yüzden iman edenin imanını arttırır, mucize küfredenin küfrünü arttırır. Evet. Ona karşı çıkılabilme imkanı yoktur. Mucize ya gözle görülüp kulakla duyulan türden maddi olur. Kayanın içinden dişi devenin çıkması. Salih Aleyhisselam'ın gösterdiği mucize gibi. Tabi kavmin istiyor ondan. O da dua ediyor. Allah da ona o mucizeyi veriyor. Yoksa o istediği her şeyi yapamıyor yani peygamber. Allah'tan talep ediyor. Allah da diyor şu olacak. ona şu vakitte olacak diyor mesela belki. Belki git bak diyor. Allah ona gösteriyor. Kavmi şahit olmuşlar Salih Aleyhisselam'a. Kayanın içerisinden ne çıkmış? Dişi bir deve çıkmış. Arapça naka, dişi deveye denir. Deve diye yazıyor da dişi deve çıkıyor orada. Onlar da gidip öldürüyorlar onu. Kavmi ondan sonra helak oluyorlar yani. Evet. Asanın yılana dönüşmesi. Cansız. Bu da gözle görülen bir şey. Herkes şahit oluyor o dönemde Musa Aleyhisselam'ın asası. Yani yok ediyor o sihirleri. Farklı bir şekle dönüşüp sihirleri yiyor. Evet. Cansızların konuşması. Cansız peygamberin elinde taşlar konuşmaya başlamış yani. Ağaçlar ona selam veriyormuş dağlara çıkarken. Böyle şeylere sahabeler şahit olmuşlar sahih rivayetlerle. Ve benzerlerinde olduğu gibi. Evet. Ya basiret ile görülebilen manevi türdendir. Bu birinciydi maddi olanlar. Bir de manevi basiretle görülür bunlar. Evet. Kur'an mucizesi gibi. Ya Kur'an. Yani niye böyle bir ayrım yaptı? Çünkü Kur'an'ın mucize olduğunu ancak Kur'an'a iman eden insanlar algılayabilirler. Allah ne diyor ayette? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Bu o kitaptır ki müminlere şifadır, rahmettir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Ama bu kitap kimin hüsranını arttırır? Zalimleri. Yani iman eden adama şifa ve rahmet kaynağıdır. Ve bakıyorsunuz ki gerçekten insan iman etse ve basiret sahibi olsa bir bakıyor suya Bismillah diyor üflüyor. Mercekte görünüyor ki güzelleşmiş moleküller. Adam hasta, ateşi var, başka başka sorunları var. Üzerine Kur'an okuyup üflüyorsunuz mesela. Allah'ın izniyle peygamberin sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Ve ne oluyor? Adam iyileşiyor. Gözle görülen mucizeler bunlar. Kur'an'ın mucizesidir. Allah'ın kelamının olması hasebiyle Allah'ın kelamının bereketi neticesinde insanın iyileşmesi bu bir mucizedir. Bu tabii ki kim için mucize oluyor? Dediğim gibi iman edene. Öteki adam diyor üfürükçüler diyor mesela. Kafir. Dalga geçiyor geçiyor. Şarlatan bunlar diyor. Niye televizyonlarda öyle şeyler lanse edilmiş Uğur Dündar tarafından. Hep genel ev basar da kendi genel evlerini hiç bastığını görmedik Uğur Dündar'ın. Başkalarının pislikleriyle uğraşır. Kendisinde 50 tane pisliği var. O bir ara çıktığı zaman bağırıyordu Tayyip Erdoğan'a. Orduyu göreve falan çağırıyordu. Bu pis adamların eliyle, bu şeytanların eliyle İslam'ı ne gösterdiler? Pis bir şey gösterdiler. Peygamberin sünnetidir Kur'an okuyup üflemek. Millet şimdi şarlatanlık diye bakıyor mesela. Niye? İnsanlar art niyetli bir şekilde kötüye kullanmışlar. Bunlar da bu pislikler yaygaraya vermişler. Tabi kalkıp diyemeyecek ya biz kafiriz bunlar da kafir. Ya kafirli kafir işte haber yapıyoruz demeyecek adam. İslam diye insanların önüne sunuyor. İşte dinle milleti kandırıyor diyorlar. Cahil insanlara şeriatta var olan bir şey yokmuş gibi gösteriyorlar. Netice itibariyle Kur'an bir mucizedir, manevi bir mucizedir ama basiret sahibi insanlar için. Yoksa kafir diyecek ki Kur'an'ın neresi mucize? Ya inanmak istemedikten sonra ben sana nasıl bir mucize göstereyim? Ya Kur'an'da o kadar mucize var ki saymakla bitirilemeyen. İşte iki denizin birbirine karışmaması gibi. O yüzden diyorlar Kristof Kolomb Müslüman olmuş falan işte. Yok kimdi onu ilk bulan? O muydu? İşte iki denizin birbirine karışmadan oldu. Kaptan Kusto ha. Yani Müslüman olmuş falan diyorlar. Benzeri şeyler var. Ya bunun gibi bazı Kur'an'da gelecekte insanların öğrenebileceği bazı hakikatler dün haber verilmiş. Mesela o münafıkların kalpleri namazdayken göğe yükseliyormuşçasına daralır. Niye daralır? Yukarı çıktıkça basınç artar. İç organlar patlayacak gibi daralırlar. Hatta belli bir dereceden sonra insan organları patlar. Belli bir yükseğe çıktıktan sonra. Münafıkta ruhu namaz kılarken yükselir normalde insan. Çünkü namaz müminin miracıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Adam münafık olduğu için, ruhu pis olduğu için yükselemeyecek. Yükseldiği kadarında da daralacak. Rahmet onu daraltacak. Çünkü o münafık. Ama mümin miracı. O çıktıkça ferahlar. Çıkar. Onun ruhu semalarda gezer. Rabbine ibadet eder. Netice itibariyle dediğimiz gibi Kur'an bu manada mucizedir ama basiret sahibi insanlar için. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu türlerin hepsinden mucize verilmiştir. Evet. Ondan önceki peygamberlerin her birisine verilen bütün mucizelerin daha büyük bir benzeri mutlaka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da verilmiştir. Evet. Ne gibi? Hissedilen maddi mucizelerden bazıları ayın yarılması, kütüğün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a özlem duyarak inlemesi. Tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kütüğün üzerine hep hutbe veriyormuş. İnsanlar kalabalıklaşınca ona daha büyük, daha güzelini yapmışlar. Sonra o kütükten inip ona çıkınca Resulullah hutbe verirken ağlamaya başlamış kütük. gelmiş onun başını okşa, yani kütüğü okşayıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam teselli etmiş kütüğü. Yani buna insanlar şahit olmuşlar yani. Gerçekten bu müthiş bir şey. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hani kardeşlerim dediği, övdüğü, işte iman edenler var ya, hadis sahih bir hadis. Hadiste diyor ki, hadisin sıralaması vardı, ben unuttum da. Yani hadiste övüyor, diyorlar onlar peygamberler midir? Diyor ki onlar zaten peygamber, vahiy alıyorlar, nasıl onlar olsunlar? Diyorlar ya Resulallah hani biz miyiz, ashabın mı? Yok diyor, siz zaten benim yanımdasınız, beni görüyorsunuz. Peki kimdir onlar deyince, diyor ki onlar benden sonra gelip beni görmeden iki levha arasında bulduklarına iman edenlerdir diyor. Hani kitabın iki levhası var ya, kapak, iki kapağı. İki kapağın arasında yazan sayfaları iman edenler var ya, işte benim yoluma tabi olan onlar işte diyor, hayırlı insanlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları övüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gerçekten baktığınız zaman o insanlar çok büyük mucizeler görmüşler. Biz belki birçoğunu görmedik. Yani kısmen basiret boyutunda bunları gördük biz. Kur'an'ın işte ne büyük bir mucize olduğunu, insanların hayatında olan musibetleri görünce, Kur'an'ın bu musibetlerden sakındırdığını görünce Kur'an'ın büyük bir mucize olduğunu anlıyoruz ama dediğim gibi maddi o hissedilen mucizelerin birçoğunu biz görmedik. O yüzden inşallah bizim imanımız tabii ki ne olacaktır? Bu noktada tabii ki sadece bu yönden daha kavi olacaktır. Yoksa hiçbirimiz sahabenin faziletine ulaşamayız. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli parmaklar arasından suyun kaynaması. Bunu görmüşler Hendek Savaşı'nda. Çıkmış yani. Açlık ve susuzluk olunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın parmakları arasından sular akmış ve insanlar o suyu içmişler. Pişmiş koyunun kolunun konuşması. Tabi tekrar söylüyorum. Ya diyeceksin bir insan nasıl parmağından su çıktığını görür de şey yapmaz. Mekkeli müşrikler demişler ki sihirbazdır yani. Sihir yapıyor, kandırıyor milleti. Yani dediğimiz gibi biz de birçok bugün şeytan var. Böyle harikulade şeyler gösteriyor. Ne diyoruz? Şeytan yardım ediyor. Anlatabildik mi? Yani dediğim gibi mucizeler ya da şöyle söyleyeyim. Keramet ve istidraç denen şey. Keramet salihe verilendi. İstidraç kafire verilen. Bugün Budist, Buda'ya tapan müşrik kafir yok öyle bir metre havaya kalkıyor oturuyorken. Ya şimdi bu adam Allah'ın velisi çıkmaz buradan. Dediğimiz gibi bu gibi şeyler ya kafirlerin küfrünü arttırır ya da iman edenlerin imanını arttırır. Siyerli çok iyi irdelendiği zaman görülecektir ki böyle ne Hazreti Ömer radıyallahu anhu gibi, Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi sahabelerin hiçbiri mucizeden sonra iman etmemişler. Onlar iman etmişler, mucizelerle imanları artmış onların. İmanlarına iman katılmış. Bu da dediğimiz gibi Hendek gazvesi sırasında gerçekleşmiştir. Evet. Yemeğin tesbih getirmesi. Yemeğin tesbih getirmesi, bu da şahit olmuşlar. Niye? Allah ayette diyor ki yusebbihu ma fis semavati ve ma fil ard. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte ne varsa Allah tesbih eder. Biz duymayız. Yani bütün canlılar Allah'ı tesbih ederler de bize işittirilmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bir yerde ve sahabenin olduğu bir yerde aleyhissalatü vesselam'la beraber yemek, Allah subhanahu teala zikrediyor ve herkes de bunu işitiyor. Ve buna benzer sahih haberleri mütevatiren bildirildiği pek çok mucizedir. Evet. Fakat bu mucizeler de diğer peygamberlerin dönemlerinin sona ermesiyle birlikte geçip giden mucizelerde olduğu gibi geçip gitmiştir. Evet. Geriye sadece onlarla ilgili anlatılanlar kalmıştır. Ancak peygamber aleyhissalatü vesselamın ebedi kalıcı mucizesi akıllara durgunluk veren, özellikleri bitmek tükenmek bilmeyen, önünden de arkasından da batıl kendisine erişemeyen, hikmeti sonsuz, her hamde layık olan Allah tarafından indirilmiş Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Burada kalalım inşallah haftaya. Diğer sorudan Allah nasip ederse subhanahu teala devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Eklemek istediğim